heart is tossed on a sea of emotion. What love offers romance, the other devotion. A new love is calling, the old love is pleading. I'm caught in a riptide. Wat een prachtig antiek nummer, zeg. Goh, om de show mee te beginnen. Robert Palmer. Hier was hij met Riptide. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een uur lang heerlijke muziek. Je oren een beetje verwennen. Je trommelvliezen marcheren met rustige muziek. Voor het geval dat je gaat slapen zometeen. Zou zomaar kunnen. Lig je al op één oor? Blijf bij ons. Want we hebben, nou, behalve gewoon lekkere muziek, ook natuurlijk ook gewoon, prima onderwerpen. We gaan het hebben bijvoorbeeld over, hoe is het wonen eigenlijk in Zwijndrecht? Tja, we hebben het er vaak over. Een snelweg, een trein, een brug. Ja, is het daar wel leuk? Nou, Jeroen van Gent ging gewoon polshoogte nemen al daar. En de resultaten hoor je zo meteen. Onze columnist Joop van der Horen is ook weer van de partij. Hij vraagt zichzelf af, ben ik discipel, slaaf of recalcitrant? Nou, ik denk het laatste zeker. Ja. En dat is maar goed ook, want dat moet je ook een beetje zijn als columnist. Straks zijn verhaal. En als laatste onderwerp hebben we vandaag het MS-loket. Wat is dat loket? Wat kun je er vinden? Wat kun je er horen? Wat kun je er lezen? Belangwekkend voor mensen met multiple sclerose. Je hoort het allemaal hier, in deze aflevering van De Late Avond. I used to dream myself to somewhere else each night. I dreamed in color, 'cause I lived in black and white, until I chanced upon this road that led to you. I could not see how anything could be. This is a real sensation, it's better than a dream. Distant door, I knew there must be more to life, and now I'm sure. No dream of pirate caves or Indian braves or magic carpets could ever be this good. It's better than a dream. Higher than the moon, hazy like a beautiful illusion, crazy and in confusion, and better than a dream. Best wel een beetje zwoel, vind je niet? Katie Maloa, Better Than a Dream. Geweldig. Dit allemaal in de late avond. Zometeen gaat Jeroen van Gent de straat op in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, daar die hoek. En gaat dan vragen aan u, of heeft gevraagd aan u, van ja, hoe is het wonen eigenlijk hier? Je hoort het zo meteen naar de Beatles met The Long and Winding Road. The Long and Winding Road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to blij van de muziek van de Beatles. Misschien jij ook wel. Eigenlijk wel leuk trouwens. Want ja, het blijft gewoon prachtige muziek met prachtige herinneringen. En fijn is dat Paul McCartney nog steeds aan de weg timmert. Hij is nog on the road en komt binnenkort in Nederland, kun je nagaan. Goed, home is where the heart is. Althans, dat schrijft hier Jeroen Vergent. Een late avond verslaggever Jeroen trof rondneuzend in de gemeente Zwijndrecht opvallend veel positieve inwoners aan. Want ja, hij vroeg ze, hoe is het wonen eigenlijk in Zwijndrecht? Ja, en hoe staat het met het welbevinden voor mensen in Zwijndrecht? En Hendrik Ido Ambacht, zit vlak aan elkaar vast, dus dan moeten we dat maar zo gezamenlijk meepakken. En ik zeg welbevinden, nou, dat is een duur woord van woont u prettig? Hoe is de omgeving? Simpele vraag, simpel antwoord. Ik woon zeker tot de vrijheid Zwijndrecht geboren en getogen. En ik wil er ook niet weg. U hoeft er niet over na te denken? Nee, dat is heel apart. Dat voel je gewoon prettig in, je voel je hier thuis. Maar dat komt denk ik ook omdat je hier geboren bent. Ja. Want als je nou vraagt van valt er heel veel te beleven in Zwijndrecht, dat ook weer niet. Nee. Maar ik vind het wel gewoon een prettig dorp. Mag ik dan eigenlijk niet zeggen, maar het is wel een dorp. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nee, goed, er hoeft niet altijd iets te beleven te zijn. Maar het gaat dan waarschijnlijk om uw omgeving, uw huis waar u woont, de straat. Ja, maar ook waar ik opgegroeid ben, het huis waar ik vroeger woonde. Het is gewoon rustig. U woont in Zwijndrecht en... Walburg. Hier Walburg, oh, kijk eens om. Hier vlakbij. Nou, wonen en... heel erg rustig en netjes en nooit geen last. Nooit geen last? Van jeugd niet en van alles. Oké. Okay. Soms wel eens stil. Een beetje te stil. Kan, ja, inderdaad. Nou, moe, dat kan ook nog. Ja. En als het te stil wordt, wat gaat u dan doen? 'Smiddags tukkie maken van een uurtje. En een beetje tv kijken en computeren. Ja. Naar familie en winkelen voor mevrouw. Maar Walburg is dus een hele rustige wijk. Ja, heel rustig. Ja. Fantastisch. Ja, het is een rustige gemeente. Ja? Ja, ja. Het is een rustige gemeente, geen criminaliteit. En het is ook een mooie gemeente, schoon. Ja. Hoe komt u zo hier terecht? Woont u hier al lang? Ik woon hier lang, ja. Geboren en getogen? Nee, niet geboren en getogen. Nee. Nee, maar hoe heeft u zo, ik bedoel, hoe komt u zo hier terecht? Heeft u ooit voor gekozen, voor Zwijndrecht? Toevallig kwamen we hier. Niet gekozen. Toevallig, ja. En als je dan kijkt naar hoe u woont, is het groen of zo? Winkel? Ja, het is een mooie gemeente met veel groen, gebouwen en goede infrastructuur. Ja. Het is niet grote gemeente, maar middelmatig. Ja. Het is, Dordrecht ga je net stad noemen, maar Zwijndrecht is tussen dorp en stad. Ja. Ja? Ja, een mooie stad. Ja. Nou, een klein dorpje is dat. Dat vind ik wel leuk. Ja. U woont er nog niet zo lang? Jawel. Toch wel? Jawel. Echt een inwoner van Zwijndrecht toch dan? Ja, toch wel. Ja. Nou, vertelt u eens. Heeft u voor gekozen, welbewust voor gekozen voor deze gemeente? Of is dat toevallig gebeurd? Toevallig. Mijn man die komt uit Zwijndrecht. Dus ja, dan kom ik ook in Zwijndrecht te wonen. Bent u hier terechtgekomen en als u dan om u heen kijkt, bevalt het? Jawel. Ja? Ja, want ik kom eigenlijk uit Oud-Beierland. Ah ja. Dus het was even wennen. Ja. Maar ik vind het wel leuk. Oud-Beierland is toch weer anders, hè? Ja, klein dorpje. Ja. Heel gezellig. Ja. Is het niet te druk voor u hier dan? In het begin was het wel wennen. Ja, ik woon tot tevredenheid in Zwijndrecht. Ja. Ja. En nog maar kort, dus vertel. Ik ben recent getrouwd en ik kom zelf officieel uit Hoekse Waard. Dus het is voor mij een hele switch. Ik kom uit een klein dorp en nu zit ik echt op een dorp waar ontzettend veel winkels zijn. En waar ik alle kanten op kan. Dus ja, wat mij betreft, ik vind het echt ideaal. Ja. Ja. Okay. Is het niet, dus wat toevallig was net een mevrouw uit Beierland, die moest ook wennen, is hier gekomen, dat is ook toevallig. Is het niet te druk meteen dan? Nee, het valt op zich wel mee. Het is, aan de ene kant mis ik soms wel de rust, zeg maar. Maar aan de andere kant is het ook wel gezelligheid om je heen. Ik woon in Zwijndrecht. In Zwijndrecht. Geboren en getogen. Geboren en getogen. Nou, de vraag is dan of dat tot tevredenheid is. Ja, zeker tot tevredenheid. Ja, ik kan er niks anders van maken. Het is heel snel, het antwoord. Het sociale leven hebben we hier. Ja. Familie en vrienden in de buurt. Dus zeker wel. Ja, en ik vind de ligging ook gewoon fijn. Zo in Dordrecht, zo bij Breda, in Rotterdam. Dus strategisch gesitueerd. Strategisch gesitueerd. Ja, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Ja, maar zo is het wel. Andere formulering, maar goed. Ja, klopt. Ja. Oh, dus je gaat ook wel naar Breda? Ja, Breda. Ja, ik werk in Brabant. Dus elke ochtend die kant op. En alle uitvalshoeken zijn mogelijk. Ik ben hier geboren en getogen, dus wat maakt het uit? Gaat er niet op vooruit, Zwijndrecht. Maar de Zwijndrecht gaat zien droog achteruit. Oh, oké. Ja, groenvoorziening is heel slecht. U kunt het zelf zien wat er walt. Ja. Wordt niet opgeruimd voorlopig. De herfstbladeren. En het was, wordt glad natuurlijk. Onkruid. Ja, veel onkruid in Zwijndrecht. Oké. Weinig gesnoeid. Ja. U woont heel lang, dus dan heeft u een goed vergelijk. Hè? Dus het was vroeger wel wat beter dan. Ja. Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Andere punten nog, behalve groen, wat het wat minder is? Nou, de straat... De straten, kijk. Je kan hier gewoon je nek breken. Oké. Okay. Dat moet beter bijgehouden worden. Ja. Ja. En wij wonen in een straat. We wonen er al 40 jaar. En de straat is nooit... wat aan gedaan. Oh. Ja, dat is wel heel lang. Ja. Potdorie. Ja. We hebben het al 10 keer aangegeven, maar... We staan op de nominatie. Of het is gedaan, of het wordt gedaan. Nou, er wordt dus helemaal niets gedaan. Toch maar even vragen naar de straatnaam. Kerkstraat. Kerkstraat. Ik ben in de wijk Walburg opgegroeid. En uiteindelijk na wat omzwervingen toch weer teruggekomen in dezelfde wijk. En ik woon daar met heel veel plezier. En

Je zou denken, het zijn de mama's en de papa's, als je een beetje op de hoogte bent van de ouderwetse popmuziek. Maar nee, het is mama Cass in haar eentje. Dream, a little dream of me. Lekker, hier in de late avond. En wat hoorde je ervoor? Oh ja, even kijken, Mark Arjan en La Lettre. In een ogenblik de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Hij vraagt zich af, ben ik een discipel, een slaaf of gewoon recalcitrant? Je hoort het zo meteen na The Last Shadow Puppets met The Dream Synopsis. Well, we were kissing, it was secret. We had to sneak beer in the kitchen. Both well aware that there'd be trouble if the manager should find us. You got a leaning tower of pine pots in your hand. You can carry much more than I can. And a wicked gale came howling up through Sheffield city center. There was palm tree debris everywhere. Isn't it boring when I talk about my dreams? I'm in a building and I notice that I'm surrounded by the ocean. I get a feeling, I start running. Don't really know why I am running. I never really know why I am running till I get caught. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Mijn naam is Joop. Mijn doopname Johannes Marinus en mijn achternaam is Van der Hor. Het zijn weinig voorkomende Nederlandse namen. In 2019 werden er 179 Johannessen ingeschreven in het geboorteregister van de burgerlijke stand. 65 Marinussen en slechts 25 Jopen. Met deze wetenschap in het achterhoofd voel ik mij als een uitstervende mensensoort. Joop. Joop is afgeleid van Jozef, een Hebreeuwse jongensnaam, en betekent God voegen toe, geven vermeerdering. De naam is bekend uit de Bijbel, onder andere door het verhaal van Jozef, die door zijn broers als slaaf naar Egypte verkocht werd. Ook de man van Maria, de moeder van Jezus, heette Jozef. De naam kwam al vroeg voor in Europa. In Duitsland al in de 8e eeuw, hoewel hij later bijna verdween. Toen echter in de Rooms-Katholieke Kerk de verering van Jozef van Nazareth, de man van Maria, toenam, werd ook zijn naam weer populairder. In ons land werd de naam voor het eerst in de 14e eeuw opgetekend. Johannes. Johannes is een Hebreeuwse naam die God is genadig betekent. Johannes is eveneens bekend uit de Bijbel en was al vroeg een populaire naam, allereerst vanwege Johannes de Doper. Maar ook door Johannes, de discipel van Jezus. Johannes was eerst en vooral in de Oosterse kerk populair. Maar met de kruistochten kwam deze naam mee naar het Westen, waar hij in veel landen al snel de meest voorkomende naam werd. En dan Marinus. Marinus is afgeleid van het Latijnse woord mare, dat zee betekent. De betekenis van de naam is dus van de zee. Pas in de 16e eeuw kwam de naam in ons land in gebruik. En tot slot mijn achternaam, Van der Hoor. Van der Hoor daarentegen is van een aanzienlijk minder allooi. Waar ik aanvankelijk dacht dat deze afkomstig zou zijn van een Duits of Oostenrijks adellijk geslacht, is deze afkomstig van het woord horrigen, hetgeen vrij vertaald slaaf betekent. Horrigen waren in de middeleeuwen de armste mensen. Ze waren het laagst in de maatschappij, arme boeren en werklieden die een stukje land van een rijke adellijke kasteelheer pachten, dat zij mochten bewonen in ruil voor een deel van hun oogst dat zij jaarlijks aan hun landheer moesten afstaan. Een horrige was weinig meer dus dan een slaaf. Hij moest niet alleen een deel van wat hij bezat afstaan aan zijn heer, maar was feitelijk ook diens eigendom. Zoiets als de voetballers van nu, maar die hebben aanzienlijk hogere transfersom dan al de slaven van weleer, inclusief alle ooit uit Afrika door de VOC naar Europa en Amerika overgebrachte zwartmannen en zwartvrouwen. Horrigen werden vaak slecht behandeld. Als hun kasteelheer oorlog wilde voeren, dan moesten zij voor hem vechten. Ook bepaalde de kasteelheer met wie ze trouwden, wat ze geloofden en wat ze deden. Het slavenbloed stroomt dus door mijn aderen. Maar ik zal mij nooit, maar dan ook nooit laten onderwerpen. Ik begrijp wellicht daarom zo goed wat de moderne horrige voelt en drijft. De hang naar vrijheid. De hang naar vrijheid is groot, of je nu zwart bent of wit. Terwijl ik dit schrijf, zing ik Sta op, verworpene de aarde, and something so strong inside van Labi Chiffre. Is het daarom dat ik jaarlijks de herdenking van de afschaffing van de slavernij op de Rotterdamse Lloydkade bezoek? En tijdens mijn vakantie naar die plekken moet omdat iets in mij zegt dat ik dat moet doen? Zoals het bezoeken van Motel Lorraine in Memphis, USA, waar dominee Martin Luther King de dood vond. Of Robben Eiland voor de kust van Kaapstad, waar Nelson Mandela tientallen jaren gevangen zat. En is het daarom dat ik enorm geïnteresseerd ben in alles wat met de Holocaust te maken heeft? En waarom ik zo graag naar Jeruzalem wil en een bezoek wil brengen aan het eiland Kunta Kinte in Gambia, het verzamelpunt van slaven vanaf het Afrikaanse continent totdat de slavernij werd afgeschaft? Of ben ik gewoon een eigenwijs, recalcitrant manneke dat geen gezag duldt? Ik ben in ieder geval geen discipel, geen volgeling. Ik volg mijn eigen weg richting ons aller eindbestemming. Something inside so strong.

Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Als u of iemand in uw omgeving de ziekte multiple sclerose heeft, ontstaan er vaak veel vragen. Het MS-loket brengt u in contact met professionals en ervaringsdeskundigen. Zij kunnen uw vragen beantwoorden. Dit kunnen allerlei soorten vragen zijn, bijvoorbeeld over slaapproblemen of het omgaan met beperkingen. Bel 0800 1066. Het MS-loket, de weg van vraag naar antwoord. Vandaag besteden we graag aandacht aan een geweldig initiatief voor mensen met multiple sclerose, oftewel MS. Sinds kort is er het MS-loket, bereikbaar via het nieuwe gratis telefoonnummer 0800 1066. Deze telefonische dienst helpt mensen met MS, maar ook hun naasten antwoord te krijgen op hun vragen over leven met MS. We gingen op bezoek bij Fred de Wit, hij is medewerker van het MS-loket. Met hem spreek ik verder over dit initiatief en wat het MS-loket te bieden heeft. Fred, als eerste, wat is MS nu precies? MS is een chronische ziekte waarbij ontstekingen het centrale zenuwstelsel aantasten en diverse vormen van uitval ontstaan. Signalen vanuit de zenuwen kunnen niet goed verwerkt worden en lichaamsfuncties kunnen hierdoor minder worden. MS is ook een ingrijpende ziekte met een progressief verloop. Het beïnvloedt het leven in alle aspecten, lichamelijk, psychisch en sociaal. En dat niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving. En waarom een MS-loket? Nou, vaak spelen er vragen waar niet meteen een antwoord op is. Het begint al dat mensen niet weten bij wie of waar ze terecht kunnen met hun vraag. Bijvoorbeeld omdat de vraag heel complex is. En je kan, als je een vraag hebt, ook niet altijd direct terecht bij je arts of andere zorgverlener. Vaak is er ook een wachttijd. Voor dit soort situaties is er nu het MS-loket dat snel toegang geeft tot het antwoord op veel van deze vragen. Als je het MS-loket belt op 0800 1066, dan krijg je een getrainde medewerker aan de lijn die je de weg van vraag naar antwoord wijst. Het MS-loket werkt in feite als een soort routeplanner. Het persoonlijk contact is voor de bellers juist bij zo'n ingrijpende ziekte heel prettig. En we zijn er dus niet alleen voor de mensen zelf, we zijn er ook voor hun naasten, want MS heb je niet alleen. Ja, het MS-loket is al even open. Met welke vragen bellen mensen zoal naar het MS-loket? Bij het MS-loket kan men terecht voor alle vragen over leven met MS. Mensen kunnen ook verschillende klachten hebben. Bijvoorbeeld problemen met zien, gevoelstoornissen, pijn, spasticiteit, blaas- en darmproblemen en extreme vermoeidheid. Ook ervaren we dat mensen bellen naar aanleiding van onderwerpen die actueel zijn. Daarnaast zijn er nogal eens psychische problemen op het gebied van cognitie en stemming of relatieproblemen. Met vragen over al deze aandachtsgebieden kunnen mensen bij ons terecht. We geven geen diagnose, second opinion of behandeladvies. Het eerste aanspreekpunt is ook altijd de arts of verpleegkundige waar iemand met MS onder behandeling is. Wel kan via het MS-loket informatie verkregen worden over keuzes ten aanzien van behandelmogelijkheden in het algemeen. Begrijp ik het goed dat jullie zelf geen antwoord geven op de vragen van bellers? Dat klopt. We kijken naar een deskundige die het best passende antwoord kan geven op de vraag die wordt gesteld en brengen mensen daarmee in contact. Dit kan een MS-verpleegkundige zijn, maar ook iemand die zelf MS heeft. Ofwel een ervaringsdeskundige. Wij streven ernaar om zo snel mogelijk antwoord te geven op de vragen. Het kan voorkomen dat voor de beantwoording van een vraag specialistische kennis vereist is, die op dat moment niet direct beschikbaar is. In dit geval neemt reageren wat meer tijd in beslag. Wanneer is het loket bereikbaar? Het loket is op werkdagen bereikbaar tussen 10:30 en 12:30 via 0800 1066. Met welke vragen bellen mensen die zelf geen MS hebben naar het MS-loket? Het loket is er voor iedereen die vragen heeft over leven met MS. Dus ook mantelzorgers, familieleden of andere mensen die vragen hebben kunnen bij ons terecht. Zo krijgen wij vragen binnen als: ik heb het idee dat mijn relatie veranderd is sinds mijn man MS heeft. Of: hoe moet ik omgaan met de onzekere toekomst? MS maakt dat niets meer zeker is. Ja, dat zijn best wel gevoelige onderwerpen. Dat realiseren wij ons ook heel goed. We gaan discreet om met de vragen die gesteld worden en behandelen alle gegevens van de mensen die contact opnemen zeer vertrouwelijk en zorgvuldig. Ja, en even persoonlijk, hoe ervaar je het zelf om bij het loket te werken en wat zie jij als de meerwaarde? Het is plezierig om mensen die het MS-loket bellen snel van dienst te kunnen zijn. Zo wordt het ook ervaren. En bellers geven aan dat het ze geholpen heeft. Dat is natuurlijk heel mooi. Dankjewel Fred. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website www.msloket.nl en onthoud u het gratis telefoonnummer 0800 1066 voor al uw vragen over MS. Nogmaals bedankt voor de informatie Fred en veel succes. Dankjewel. Mannen van Split Ends, Message to My Girl. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Hartelijk dank voor je gezelschap, ook deze avond weer. Maandag is er uiteraard weer in De Late Avond. Dan met Harry Kuipers. Ook weer met gewoon hele lekkere muzieken. Om je oren een beetje te verwennen. Zo aan het einde van de dag. Wel rusten voor zo'n tijd als je gaat slapen. Mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je vanzelfsprekend een goede wacht. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over de show. Maar je kunt ons ook volgen op LinkedIn, Twitter en natuurlijk ook liken. Heel leuk op Facebook. Tot besluit van de show. Wet, wet, wet. En somewhere, somehow. Listen to the words I gave to you. up way late last night. Try to put all things right. Oh, let the tears roll over me. And if the night's a lonely town for you, just listen to the words I gave to you. Let the song of ours play one more time. Somewhere, somehow, I'll be there. From me, somewhere, somehow. And if you feel like I feel, love cuts the deepest part of me. Somewhere, somehow. And if the night's a lonely time for you, just listen to. Song of ours, play one more time.